Ja, velkommen til største studio og den største spørrekonkurransen med en premie på hele 100 000 kroner. Og denne gangen det bare en deltaker, nemlig meg selv. Og her kommer mitt spørsmål. Hva heter den platen jeg nå skal spille? Kan jeg få betekningstid? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Den heter Cheek to Cheek med Peter Skelleren. Feil! Feil? Ja, jeg har nemlig sett på feil side. Ja, det har jeg selvfølgelig. Får jeg ikke noen premie da? Nei, det blir ikke noen premie. For ikke svarer nemlig. Let's call the whole thing off! The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. They can't take that away. They can't take that away. Mens vi har spilt denne platen har vi fått inn tusenvis av rasende mennesker hit i studio som påstår at det på den ene siden ikke var Cheek to Cheek som ble spilt, men på den andre siden heller ikke Let's Call the Whole Thing Off. Derimot var det They Can't Take That Away From Me fra den første siden av Peter Skellerns LP Astaire. Girl mix, girl mix, girl mix.